بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں بھیجنے کی بات کی تو قرآن کا انداز کچھ یوں ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہاں بھیجنے کا ذکر وما ارسلناک, آپ کو بھیجا. ایک اور جگہ فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یہاں بھی فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر بنا کر بھیجا. یہاں بھی بھیجنے ہی کا ذکر ہے. ایک اور جگہ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو سات دین حق کے بھیجا. ليظهره على الدين كله, تاکہ جو حضور دین لے کر آئیں وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. وکفا باللہ شہیدا, کوئی آپ کی گواہی دے یا نہ دے, آپ کی گواہی دینے کو تو اللہ تبارک و تعالی ہی کافی, کوئی دے یا نہ دے. یہاں بھی فرمایا یا ایو نبیو انا ارسلناک شاہدا, اور وہاں فرما هو الذی ارسل رسولہ. ایک اور جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ الکافرون. ہم نے آپ کو بھیجا دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کل, تاکہ آپ کا دین سارے دینوں پر غالب ہو جائے. اور بھی اگرچہ یہ بات کافر اور مشرکوں کو بری لگے, یہ ہر آیت میں بھیجنے کا ذکر کیوں ہو رہا. ایک اور جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, یہ جو ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیت تمہیں پڑھ کر سناتا, ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا, ویعلم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت بھی سکھانے آیا. تمام جگہ حضور علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر ہے. ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں, کبھی نہ کہا جائے اس کے قائل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے, آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے, آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے. پیٹ سے حضور علیہ السلام تولد ہوئے, پیدائش کے ہم قائل. لیکن رب کریم نے جب بھی ذکر فرمایا تو بھیجنے کا ذکر فرمایا. یہ اس لیے ہے کہ بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے کہیں جلوہ گر ہو. یہ بات میں بتانا چاہتا تھا. اب اس کے بعد آئیے, جب حضور تشریف لائے, ہم اس کو میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ بحث چل نکلی کہ لفظ میلاد النبی تو کسی حدیث میں نہیں آیا, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے, جیسے ہم کرتے ہیں اس طرح تو صحابہ نے نہیں منایا, لیکن اس کی اصل قرآن اور سنت میں ہے یا نہیں. رات ہم نے جس آیت کو تلاوت کر کے تقریر کی لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضور علیہ السلام کے بھیجنے کے بعد کچھ اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ حضور علیہ السلام کے بیان کیے. میلاد شریف کی اصل کیا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوں اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت بیان کی جائے. اصل اس کی یہ ہے. آپ سمجھیں کہ صحابہ نے ایسا جلوس نکالا ہو, ایسا جلسہ منعقد کیا, یہ صورت نہیں. لیکن اصل صورت تو موجود ہے کہ صحابہ جمع ہو کر حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے, اور ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ صاحب صحاح ستہ جو چھ کتابیں سب سے مشہور ہیں اس میں کہیں لفظ میلاد نہیں ملتا. یہ لوگوں کی کوتاہ نظری ہے یا کتابوں سے مس نہیں، کتابوں کا علم نہیں. صحاح ستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف ان چھ کتابوں میں موجود ہو جو ہماری یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں دور حدیث میں. آپ غور فرمائیے کہ ترمذی شریف میں ایک باب حضور علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اللہ علامہ امام ترمذی رحمت اللہ جو بڑے محدث ہیں، صحاح ستہ میں ان کی کتاب کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے حضور کی سیرت کے باب کو یہ پوری ہیڈنگ لگائی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کہا جاتا ہے کہیں لفظ موجود ہی نہیں میلاد النبی کا اور آپ لوگ میلاد کیے جاتے ہیں، یہ تو صحاح ستہ میں موجود ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ بات بھی غلط ہوئی. اب آئیے اس کا فائدہ کہیں اصل کتاب میں موجود ہے تو لیجئے وہ فائدہ بھی آپ سن لیجئے کہ اس کا ہم ثواب تو کہتے ہیں اور اس میں دیگر فوائد کیا ہیں اس کو بھی اب حدیث کی زبان ہی سن لیجئے. اب آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی یہ حضور کے چچا، اسی طرح ابو لہب جس شخص نے نبی کریم علیہ السلام کو بھرے مجمع میں معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ حضور کے لیے اس نے یہ جملہ استعمال کیا، حضور علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا. اس نے زبان درازی کی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے. اب آپ قرآن میں ان آیتوں کو پڑھیے. ایک جگہ آیت شروع ہوتی ہے سورت قل یا ایہ الکافرون، میرے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اے کافروں میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا اور تم میرے خداؤں کو نہیں مانتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. قل یا ایہ الکافرون یہ تم کہہ دو. اس کے بعد سورت ہے قل ہو اللہ احد، میرے حبیب اللہ تبارک و تعالی واحد و لا شریک ہے، یہ بھی تم کہہ دو. اس کے بعد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی آپ کہہ دیں. اس کے بعد آیت قل اعوذ برب الناس، میرے محبوب یہ بھی آپ کہہ دیں. اس سے متصل ایک صورت ہے کہ جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ایمان نہیں لایا، تو فرمایا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائیں کہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی باتیں کہیں، تو بھی جہنمی ہے، تیری بیوی جو کانٹیں بین کر کے حضور کے راستے میں ڈالتی وہ بھی جہنمی. دونوں کو جہنم کی سند مل گئی. آیات کے نشیب و فراز آگے پیچھے دیکھیے تو چار صورتوں میں لفظ قل ہے لیکن تبت یدا ابی لہب و تب میں قل نہیں ہے. کیا وجہ ہوئی؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، متاخرین علماء نے اس کو لکھا بھی، فرمایا ساری باتیں تو اپنے حبیب سے کہلوائیں مگر جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، فرما حبیب یہ تم مت کہنا یہ ہم کہیں گے. اس لیے یہ بھی ہو سکتا قل تبت یدا ابی لہب و تب، محبوب یہ فرما دو کہ تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں. کہا نہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے تو آپ تو چپ رہیے گا، اس خبیث سے ہم نمٹیں گے. اس لیے اس سورت کے ساتھ لفظ قل موجود نہیں ہے. لیکن ایک سورت اس کے مخالفت میں نازل ہو گئی، اب اس کا ایمان لانا یہ ممکن نہیں رہا، اس کی بیوی کا ایمان لانا ممکن نہیں رہا. نسب کے اعتبار حضور علیہ السلام کا چچا، حضرت عباس کا، حضرت حمزہ کا سگا بھائی، نسب کے اعتبار لیجیے. ایسا کمبخت جب مرتا، مرنے کے بعد ان کے بھائی حضرت عباس جو حضور کے دوسرے چچا، انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. دیکھنے کے بعد پوچھا ابو لہب کیا معاملہ ہوا دنیا سے جانے کے بعد، کہنے لے کچھ مت پوچھو، بہت ہی اذیت میں ہوں، بہت پریشانی اور بہت ہی عذاب، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو یہ منگلی جب میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں، چوستا ہوں، تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی. اور کیسا گریڈ کافر ہے کہ جس کا کفر قرآن مجید سے ثابت، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید سے ثابت بلکہ پوری سورت اس کے مذمت میں نازل ہوئی، پوری سورت قرآن مجید کی اس کے مذمت میں نازل ہوئی. وہ کہتا ہے کہ پیر کا دن جب آتا میں اب اس انگلی کو اپنے منہ میں جب رکھتا ہوں تو میری عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میری عذاب میں کمی ہو جاتی. پوچھا سبب کیا ہے اس تکلیف کا؟ سبب یہ ہوا اس کے پس پردہ عزیزان گرامی یہ قصہ ہے کہ حضور علیہ السلام تولد ہوئے. ابھی کسی کو پتا نہیں کہ وہ نبی ہیں. عرب میں کیا یہاں بھی دستور ہے دیہاتوں میں ابھی بھی کہ کوئی آدمی جب کسی کے یہاں پیغام لے کر جاتا ہے، بھائی آپ کے یہاں بچہ ہوا لڑکا ہوا، تو لوگ اس پیغام کو سن کر کے کچھ اس کو مٹھائی دیتے ہیں، کچھ نظران دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے یہاں خاندان میں بہت ہی اقرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیدائش کی خوب خوشخبری دی ہے، تو لیجیے آپ کو یہ انعام دیا جاتا. سوئے بہ یہ ابو لہب کی لونڈی، جس زمانے میں لونڈی اور غلاموں کا سسٹم جاری تھا ختم ہو گیا، اس نے ابو لہب کی لونڈی اور اس نے آن کر ابو لہب کو یہ کہا کہ تمہارے جو بھتیجے تمہارے جو بھائی تھے حضرت عبداللہ، چونکہ یہ چچا ہے حضرت عبداللہ بھی ان کے سگے بھائی، اور حضرت عبداللہ کا وصال حضور کے تولد سے پہلے ہو گیا، تو کہا تمہارے جو بھائی تھے حضرت عبداللہ ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا. ابو لہب نے جب یہ سنا کہ میرے بھائی جو انتقال کر گئے ان کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے اس دہنے ہاتھ کی انگلی سے صویبہ کو یہ تحفہ دیا، یہ انعام دیا، اس انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو نے چونکہ میرے یہاں بھتیجے کی خوشخبری دی ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس طریقے سے صویبہ کو آزاد کر دیا. یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سے لوگوں نے اس کے تلفظ کو صوبیہ بنا لیا، بچیوں کے نام صوبیہ، یہ صوبیہ تلفظ غلط ہے، صویبہ یہ صحیح تلفظ. یہ حضور علیہ یہ حضرت یہ صویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی. اور پھر حدیث میں آیا کہ جب صویبہ کو آزاد کیا گیا تو آزاد کرنے کے بعد صویبہ کا تعلق حضور کی دائیوں سے بھی ہو گیا. جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ حضور حوالے نہ کیے گئے، ان کو تفویض نہ کیے گئے، اس وقت تک دودھ کس نے پلایا؟ حضرت صویبہ نے. اللہ اکبر. ایک حکمت ہماری سمجھ میں اور آئی، وہ یہ ہے کہ صویبہ اگر آزاد نہ ہوتی اور یہ کہا جاتا کہ تم صویبہ ہمارے بھتیجے کو دودھ پلاؤ، ہو سکتا ہے کل کو کوئی آدمی یہ کہتا تم کس نبی کی بات کر رہے، اس رسول کی بات کر رہے جس نے ایک لونڈی کا دودھ پیا، تم اس رسول کی شان بیان کر رہے کہ جو ایک لونڈی کے دودھ پر پلا. لیجئے صاحب قدرت کا نظام دیکھیے کہ صویبہ کے دودھ پلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آزاد کرا دیا تاکہ کوئی یہ الزام حضور پر نہ لگا کہ انہوں نے تو ایک لونڈی کا دودھ پیا، آزاد ہو گئی. یہ اس کا سارا منظر جو دوسری کتابوں میں اور شرح میں اور دوسری کتابوں میں یہ منظر کہ صویبہ اس صورت میں آزاد ہوئی، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا. کس خوشی میں؟ کہ بھتیجا پیدا ہوا. اب وہ مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جب اپنی انگلی کو اس منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی، یعنی پانی ملتا ہے، اور میری عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے صویبہ کو آزاد کیا تھا تو مجھے راحت اور تمانیت مل رہی. اس حدیث کی شرح میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی اشد اللمہ فی شرح مشکات دیگر اپنی کتب میں اور دیگر اکابر علماء محدثین نے جہاں یہ حدیث آئی اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں مقام غور، ایک وہ کافر کہ جس کا جہنمی ہونا قرآن سے ثابت، اور وہ کافر کہ جس کے مغمت کے پورے قرآن کی ایک آیت نہیں، پوری سورت تبت یدا ابی لہب متب وہ نازل ہوئی، تو جب حضور علیہ السلام کی خوشی منانے میں ایک کافر کو نفع ہوا تو مسلمان کو نفع کیوں نہیں ہوگا؟ مسلمان کو نفع کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ایمان والا حالت ایمان میں حضور کی خوشی منا رہا، تو ایک کافر کو جب یہ فائدہ ہوا تو ایک مومن کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں شیخ محقق کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ محفل میلاد لغویات سے پاک ہو، گانے بجانے سے پاک ہو. بعض جگہ یہ بھی سسٹم آ گیا کہ جناب وہ گا بجا رہے ہیں ناچ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے محفل میلاد کا کیا علاج؟ ہم نے بھی جو سن 1970 میں جلوس نکالا, یہ ڈھول دھماکے والے ہمارے ساتھ بھی آ گئے تھے. ان سب کے ساتھ ہم نے بڑی سرزنش کی اور کسی کو گھسنے نہیں دیا, پورا دروازہ بند کر دیا. اس لیے ہمارے جلوس اس قدم کی کوئی بات خرافات نہیں ہوتی, نہ ڈھول تبلے اور گانا بجانا ناچنا گانا یہ کوئی جلوس میں نہیں ہوتا. شیخ موقف کہتے ہیں اگر گویا اس سے منفعت حاصل کرنا چاہتے ہو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اپنے میلاد النبی کے اس گویا جلسے کو یا جلوس کو لغویات سے پاک کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کوئی آدمی دنیا میں آنے کی خوشی منائے گا سوائے جنت نعیم کے اس کا اور کیا ثمر ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میلاد کے منانے پر اللہ تبارک و تعالی اعلی اور عرفا جنت میں اس کو مقام عطا فرمائے گا. شیخ موقیر ان سے پہلے کے بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پر عزیزان گرام یہ کلام کیا, اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور کے خوشی منانے پر عذاب میں ایک کافر کے لیے تخفیف ہو گئی تو مسلمان کا کیا حال ہوگا. ایک بات اور مخفی ہے یہاں, اسے سنیے تو اور ایمان تازہ ہو جائے. ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی خوشی نہیں منائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو بھتیجے کی خوشی منائی. تو جس نے بھتیجے کی خوشی منائی اس کو فائدہ ہوا, ماذا اللہ ثم ماذا اللہ. ہم کیا بھتیجے کی خوشی مناتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھائی کی یہاں لڑکا ہوا, یہ خوشی تو ہم نہیں مناتے. ہم خوشی مناتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول پیدا ہوئے. تو ابو لہب کی خوشی میں ہماری خوشی میں بھی زمین آسمان کا فرق, کہ وہ بھتیجے کی خوشی منا رہا اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں, تو اس کی خوشی میں ہماری خوشی میں بھی عزیزان گرامی زمین آسمان کا فرق. ایک صاحب نے ٹی وی میں آن کر ایک گرجا گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کیک کاٹا, گرجے میں چلے گئے, سارے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں, سارے اخباروں میں اس تصویر چھپی, اور یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم کو بھی عیسائیوں سے مل کر کے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی طرح میلاد منایا جائے. لوگ بڑے خوش ہو گئے, واہ واہ بڑا روشن خیال آدمی ہے, دیکھو عیسائی یہودیوں کو ساتھ لے کر کے چلتا. میں کہتا ہوں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں, کیسے منا رہے ہیں؟ یہ بھی میلاد النبی کی طرح دن ہے؟ کچھ ہوش اور خیرت کی ضرورت. ارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ دن کیا مناتے ہیں؟ ہم دن کیا مناتے ہیں؟ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منائے تو شرن کوئی حرج نہیں, بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش. عیسائیوں کے ساتھ مل کر ان کو خراج تحسین کرنا, یہ کہنا ہمارا تمہارا فنکشن بالکل ایک ہے, ارے عقل ماری گئی, مت ماری گئی. اللہ اکبر. مجھے بتائیے عیسائی تو اللہ کے بیٹے کی ولادت مناتے ہیں, معاذ اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے حضرت مریم حاملہ, اور حضرت مریم کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور ان کے ساتھ ہم میلاد منا رہے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے ان کے پروگرام میں اور اس تقریب میں کتنا فرق کہ وہ منا رہے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش اور ہم ان کے ساتھ جا کر کیک کاٹیں گے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, ہم بھی منا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو. اللہ اکبر. اللہ اکلم یلید ولم یولد. وہ تو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اس کی شان تو عزیزان گرامی یہ ہے. غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہم نے بخاری شریف کی حدیث سے بتایا, ترمذی شریف میں یہ جملہ موجود ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہنا کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, یہ محدثین پر اور میلاد النبی منانے والوں پر اتہام ہے, ایک تہمت ہے, ایک جناب غلط بیانی ہے. اس لیے سارے دنیا کے مسلمان, آپ چلے جائیے پوری دنیا میں, افریقہ کے دور و دراز جنگلوں میں میں پہنچا, تنزانیہ, کینیا, مکھنڈو, ممباسا, ملنڈی, ایسے جگہوں, آپ یقین جانیے ہم پاکستانی کو نہیں پہچانتے, یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آدمی آیا, لیکن محفل میلاد ہر جنگل میں دیہات کے رہنے والے لوگ بھی محفل میلاد مناتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ہی محفل میلاد مناتے ہوں. ہم تنزانیہ میں کئی سو میل کا اندر سفر کیا, ایک جھوپڑی نما مدرسے میں پہنچے, ہم نے اپنے میزبان کا ذرا دیکھیے کیا کرتے ہیں, آپ تعجب کریں گے کہ بچوں کے بدن پر کپڑے ثابت نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، چھوٹی بچیاں تھیں تو ہم کو دیکھ کر اپنے روپٹے وغیرہ صحیح کر کے وہ بیٹھ سبق پڑھ رہے تھے، قاعدہ پڑھ رہے، ان کے استاد نے پھر کیا کیا، وہاں رواج کہ وہ ڈف بجاتے، تو انہوں نے کیا کیا، استاد نے ڈف نکالا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے ڈیسک پہ رکھا، کہ اب میلاد ہوگا، ہم باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے، اس نے جب ڈف پر ہاتھ ماری سب کے سب دوزانوں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں حضور کا میلاد ہو رہا جنگلوں میں حضور علیہ السلام کا میلاد، وہاں جا کر ان کو کس نے کہا کہ یہ کراچی اور پاکستان والے میلاد بنا، تو آپ بھی اب میلاد بنائیں، ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، بڑے بڑے دور افریقی علاقے میں چلے جائیے، میلاد برزنجی، ایک بڑے قدیم ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے عربی میں میلاد برزنجی لکھا، جیسے ہماری یہاں بہت سارے لوگ 50 نعتوں کے 100 نعتوں کے حافظ ہیں، جیسے ہماری یہاں کے کئی بچے پورے قصید بردہ شریف کے الحمدللہ حافظ ہیں، وہاں کا بچہ آپ کو میلاد برزنجی کا حافظ ملے گا، دور و دراز علاقے میں وہ کوئی مقام نہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہ ہو رہا ہو، جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر نہ ہو رہا ہو، جہاں حضور کا تذکرہ نہ ہو رہا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، اور اقبال اس کو کہتا ہے سبحان اللہ، دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے، دشت زمین پر دامن کوسار، کوسار فارسی میں کہتے ہیں پہاڑ، کہتا دشت میں دامن کوسار میں، پہاڑ کے دامن میں بھی حضور کا ذکر، دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے، بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں، چین کے شہر تو مرا فش کے بیابا میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، فرماتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دے کے رفت شان رفانا لکا ذکر دے، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ ترفا دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کوئی جگہ ایسی نہیں جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داستان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، اسی لیے ہم بھی اس میں شامل ہو کر ثواب کے مستحق اور حضور کا غلام ہونے کا ہم ثبوت دیتے ہیں، حضور کا تذکرہ اور حضور کا محفل میلاد، یہ میں نے ایک اپنا موقف جو اہل سنت کا میلاد النبی کے بارے میں تھا وہ آپ کی گوش گزار کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے متمتع فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔